Hello, Mary. This is Adam Wolski. Oh, our guest from Poland. How do you do? How do you do? And where's John? He's just coming. Oh, here he is. Mr. Wolski. Do you smoke, Mr. Wolski? Yes. Dym łódzkich osiedli, dziś sięga nieba. Hymn rezurekcji to żyć i się nie bać. Obiecana ziemia zakazana dla lapsów, których prawda kuje niczym kaktus. Kolejny rok w trasie non-stop, gąszczą versus chamstwa, łakomstwo, co pomstą jest tu nie od dziś. Pokój, bałut, ekipy, gdzie topografia przypomina hieroglify. W nich prawda, mity, karma i tych kilka, jak skandal zbitych w dydla. Jak ja przy tym, gdy gram, wytrwam klucz to dystans. Jutro iskra ta zgaśnie, czy tego bać się? Bugać nie potrafię, przez epitafia leci skok na parafia. Szaleje nad miastem zielony napalm, dzielony w machach, jazz na płycie boiska. Ja mam luz, a dla psów są schroniska. Świat nauczy cię kitrać wiksa, wyjdź na ulicę, podnieś ręce. To życzeń twych skrót w błogosławieństwie, cała Łódź już. Dym łódzkich osiedli, dziś sięga nieba. Hymn rezurekcji to żyć i się nie bać. Obiecana ziemia zakazana dla lapsów, których prawda kuje niczym kaktus. Powiedzmy, że tak miało być, niemal znajomych nie ma, łakomy schemat narodzin następnych intryg. Zabierz mi jinxy dla miast i prowincji, to czas w sam raz, by być kimś. Wiara w siebie, praca nad charakterem, moim niebem świata, czuć atmosferę. Szatan, skół, interes, pierdol diabła, mentor nakładł nam już dosyć kłamstwa. Mgła w nas nie daje nam dociec, jak łam rozpoznać. Ten front ma cechy niczym każda wojna, jazda zbrojna. Moją bronią full kontakt, techniki harpuń, dźwięk przebije nawet marmur. Przebyty szmak dróg, sęk, że żyje tylko raz tu, ale trudno, więc pcham swoje czółno w drodze po lepsze jutro. Dym łódzkich osiedli, dziś sięga nieba. Hymn rezurekcji to żyć i się nie bać. Obiecana ziemia zakazana dla lapsów, których prawda kuje niczym kaktus. Ten temat nawinęli wszystko, wystarczy. Nakręcam i zigzag jak gołotę rozalski. Ziggy plus Bajera na migi. Zabieram was w tryby przypuszczalne, gdzie hip-hop jest struktura becadłem. Zaklęć nam więcej niż kilometrów Andes. Znak protestu w barwie biało-czerwony harier. Wprawdzie to podatkowy bajzel, łatwiej zarobić na hajzie. Mnie znajdziesz tu z nieba jak gwiazda. Nie spadłem, tnę sam plew w chuj i może tak do nieba zajdę. Próg świadomości to na psychice odcisk spraw poznajomości. Nośnik to CD, winyl, poczuj dym, ziom i pomyśl. 2005 życia kronik dla wszystkich, co odeszli znajomych. Dym łódzkich osiedli, dziś sięga nieba. Hymn rezurekcji to żyć i się nie bać. Obiecana ziemia zakazana dla lapsów, których prawda kuje niczym kaktus.